में बुलंद हो जाए, हर गली कूचे में अल्लाह का नाम हो, हर चौक और चौराहे पे अल्लाह का नाम हो, और हर कोई अल्लाह की बात करने वाला हो, और निजाम अल्लाह का हो, और जिंदगी अल्लाह की हो, और लोग अल्लाह की बात पे अमल करने वाले हों, और अल्लाह की बात को फौकियत देने वाले हों। ये नबियों की जिंदगी का मकसद होता है। नबी को अल्लाह ने वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजह तखलीक कायनात कहा जाता है कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सारी दुनिया को बना दिया। लेकिन हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो अल्लाह ने भेजा वो एक अजीम मकसद के तहत भेजा, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया, इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रायतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफाजा, और कहीं फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना, कि अल्लाह ने दीन को मुकम्मल करना था, अल्लाह ने इंसानियत को उसके मेराज पे पहुंचाना था, और ये बताना था कि लोगों तुम्हारे लिए एक जिंदगी हमने दे दी है, अगर आज के बाद कामयाब होना चाहते हो और दुनिया भी अच्छी गुजारना चाहते हो और आखिरत भी अच्छी गुजारना चाहते हो तो ये मेरे नबी का तरीका है, इस पे अमल करना पड़ेगा। अगर इसके पीछे चलोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर इसको छोड़ दिया, अगर इसके रास्ते इसके लाए हुए दीन को छोड़ दिया और घरों से निकाल दिया और अपनी जिंदगियों से निकाल दिया तो दुनिया में भी नाकाम और नामुराद और खाइब व खासिर होगे और आखिरत के अंदर भी अजाब तुम्हारा मुकद्दर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का ये मकसद था और आप इसी मकसद के तहत मबूस किए गए, इसी मकसद के तहत आपको आपने जिंदगी में तकालीफ बर्दाश्त की, आपने हिजरत की सोबतें बर्दाश्त की, आपने जंगो जदल किया, आपने मुख्तलिफ मसाइब उठाए और इसलिए नहीं उठाए, ये सब कुछ यूं करवाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके इतने आपके अल्लाह ताला के चहीते नबी, और जब जंग गज़वा उहद में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आपका खून गिरने लगा जमीन पर, तो आपने फरमाया, इस खून को जमीन पे गिरने मत देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि अल्लाह का गजब नाजिल हो जाए। तो जब ताइफ के अंदर आपको पत्थर पड़े, अरे देखो तो सही, आपने अपने मिशन के लिए और आपने इस दीन को पहुंचाने के लिए कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की कि ताइफ की वादियों के अंदर आप पर पत्थर पड़ रहे हैं और पीछे से ओबाश लड़कों को लगा दिए गए, वो आप पर पत्थर मारते जाते हैं और हूटिंग करते जाते हैं और आवाजें कसते जाते हैं, आपके जूते लहूलुहान हो गए और बिलाखिर आप गश खाकर एक बाग के अंदर जाके गिरे तो फरिश्ते आ गए, एक पहाड़ का फरिश्ता आ गया और दूसरे पहाड़ का भी फरिश्ता आ गया और फरमाया कि अगर आप कहें तो हम इन दोनों पहाड़ों को मिला दें और ये ताइफ की बस्ती तबाह हो जाए, लेकिन आप तो वाकईतन वही थे जो अल्लाह ने फरमाया कि रसूल अजीजुन अलैहिम अनतुम हरीसुन अलैकुम, कि तुम पर हरीस हैं और कि बिल मोमिनीन रऊफ रहीम हैं, मोमिनीन के लिए रऊफ हैं, रहीम हैं, रहमत करने वाले, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के आपने फरमाया ये ईमान नहीं लाए लेकिन इनकी नस्लों में कोई ईमान ले आएगा। फिर अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया, ताइफ वाले ईमान लेकर आए और मोहम्मद बिन कासिम उन्हीं ताइफ वाले उन्हीं सरदारों का बच्चा था जो ईमान लेकर आया और उसकी वजह से आज हम मुसलमान हैं, सिंध की धरती में इस्लाम आया मोहम्मद बिन ताइफ की बरकत, वो मोहम्मद बिन कासिम की बरकत से। तो मेरे अजीजों, मेरी माँ और बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक दीन दिया था और आपने फरमा दिया और अल्लाह ने फरमाया पांचवें पारे के अंदर कि अगर तुम रसूल की बात को मानोगे, कि अगर इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने बाहमी झगड़ों के अंदर हाकम बनाते हो तो तुम मोमिन हो, वरना तुम्हारे ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आज हमारी शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक हो रहे हैं, हमारा उठना बैठना सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, तो ये ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल है, वरना हम कितनी झंडियां लगा लें और कितनी नाते पढ़ लें और कितनी सीरत की तकरीबात कर लें, लेकिन हमारी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाए हुए जिंदगी के मुताबिक नहीं है। आज सुबह अफसोस होता है, ये मिलाद के नाम पे चरागा जरूर करना चाहिए, मैं मना नहीं करता, लगाओ झंडियां और लगाओ नारे और सीरत के जलसे करो, लेकिन ये कैसे सीरत के जलसे हो रहे हैं कि रात भर सीरत का जलसा होता है और एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, खवातीन की महफिलें नात हो रही है। रसूलुल्लाह, आपने तो औरत कुरान मजीद के अंदर तो फरमाया कि औरत की आवाज का पर्दा है, वो आवाजें भी जा रही है। हम मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ रहे थे, महफिल मिलाद की आवाज आ रही थी और नमाज पढ़ना हमारा दुश्वार हो गया, ये कैसी महफिल मिलाद है कि चार इतने सारे 50-50 लोग महफिल मिलाद पढ़ रहे हैं और उसके अंदर शिरनी भी तकसीम हो रही है, उस पर पैसा भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन आपने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि ऐसे मैं अपनी जगह किसी को इमाम मुकर्रर करूं और उन घरों पे चाहूं जो लोग मस्जिद की अजान की आवाज सुनते हैं लेकिन मस्जिद नहीं आते, मस्जिद की आवाज अजान की आवाज सुनते हैं लेकिन मस्जिद नहीं आते और घर में नमाज पढ़ लेते हैं, ये उनकी बात हो रही है, उन लोगों की बात नहीं हो रही जो नमाज सिरे से नहीं पढ़ते। वो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कितने शफीक है उम्मत के ऊपर और किस तरीके से आप क्यामत वाले दिन सिफारिश फरमाएंगे, लेकिन आपका इतना गुस्सा और इतना गजब है, आप फरमाते हैं मेरा जी चाहता है मैं उनके घरों को आग लगा दूं जो मस्जिद जो अजान की आवाज सुनते हैं लेकिन मस्जिद नहीं आते। आज सुबह अफसोस होता है घर से निकलते हुए कि कितने घराने हैं कि किसी घर में 20 आदमी रहते हैं, किसी में 25 अफराद रहते हैं, किसी में 30 अफराद रहते हैं, किसी में 8-6 अफराद रहते हैं, लेकिन किसी बड़ी अम्मा को तौफीक नहीं है कि फजर की नमाज पढ़ ले, किसी औरत को तौफीक नहीं है कि फजर की नमाज पढ़ ले, और किसी बच्चे को तौफीक नहीं है कि वो फजर की नमाज पढ़ ले। अगर हम इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन लाए हुए दीन को कैसे रौंदा जाता है, हमारे कितने करीबी जानने वाले, हमने उन पर कितनी मेहनत की कि खुदारा शादियां करना तो इस तरह ढोल डफले मत बचाना, ऐसा मत करना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आवाजों से इतनी इतनी नफरत थी कि आपने कानों में उंगलियां डाली, आपने फरमाया बुइस तू बिकसरिल मजामीर, मुझे गाने बाजे के आलात को तोड़ने के लिए भेजा गया है, आप गाने बाजे के आलात को तोड़ने के लिए आए। और नबी के उम्मतियों का कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें गाने बाजे के आलात ना हो, जिसमें थिरकना ना हो। कैसे हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को लाया हुआ रौंद दिया है आज, और फिर कामयाबी के ख्वाब देखते हैं, फिर ये सोचते हैं कि हमें दुनिया में इख्तदार मिलेगा, हमारी जिंदगी में सुकून आएगा। आपने फरमाया नौम सुबह तमना और रिस्क, सुबह का सोना रिस्क तंगी को लेकर आता है। आज हर घर में ये रोना है कि गुजारा नहीं होता, अरे तुमने तो दरवाजे खुद ही बंद कर दिए हैं, फजर की नमाज एक बंदा नहीं पढ़ता, अल्लाह की रहमत कहाँ से बरसेगी, घर के अंदर 10 अफराद हैं, किसी को तौफीक नहीं है, कभी जुम्मे चले जाएंगे। मेरी माँ और बहनों, ये जो जुम्मे का तकवा है और ये जो रमजान का तकवा है और ये जो सीजनल तकवा है, रबीउल अव्वल के 12 दिन नबी की मिलाद पढ़ेंगे और उसके बाद नबी को भूल जाएंगे, रमजान के एक महीने के रोजे रख लेंगे और फिर अल्लाह को भूल जाएंगे, और फिर कभी जुम्मे वाले दिन जाके हाजिरी लगाएंगे या घर के अंदर कोई मसला होगा तो किसी बच्चे से कहेंगे बेटा जाना मस्जिद के डब्बे में पैसे डालकर आ जाना। अरे मेरी माँ और बहनों, ऐसा ईमान तो किसी दर्जे में काफिरों को भी नसीब होता है, वो भी मुश्किल के वक्त में अल्लाह को याद कर लेते हैं। क्या आपको नहीं पता, क्या आपने ये चीजें नहीं देखी कि मुश्किल के वक्त में उन्हें भी अल्लाह याद आ जाता है। ऐसा ईमान तो बाज़ औक़ात यानी बाज़ चीज़ों में बोलना नहीं चाहिए, ऐसा ईमान तो कि मुश्किल वक्त में अल्लाह याद आ जाए, ये तो फिरौन को भी किसी दर्जे में हासिल था और ये तो अबू जहल और वगैरह को भी हासिल था, वो भी काबे के खिलाफ लिपट लिपट के दुआएं करते थे। फिरौन की कौम पर जब अजाब आया तो कौम आ गई कि हम तो तुझे रब मानते हैं, तू हमारा ये अजाब टाल, तो फिरौन समझ में नहीं आया क्या करूं, उठा वहां से अंदर कमरे में आया अकेला और सजदे में गिर गया, कहने लगे मूसा के खुदा, ए आसमानों के खुदा, मैं मानता हूं कि तू ही खुदा है, मैंने ऐसी ढोंग रचाया अपने खुदा होने का, तुझे तो पता है मेरे पास कुछ नहीं है, आज मेरी कौम परेशान है, मैं अपनी कौम का वास्ता देता हूं, तू इन पे से अज़ाब को टाल दे, ऐसी दुआ तो वो भी मांग लेता था। मेरी माँ और बहनों, इस अज़म को कर लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ जो दीन है अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे और अपने बच्चों को रटा दें और उनकी घुट्टी में पिला दें और उनको याद करा दें कि अल्लाह को पा लेना सबसे बड़ी कामयाबी है और अल्लाह को छोड़ देना सबसे बड़ी नाकामी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाए हुए सुन्नत, एक एक सुन्नत जमीन आसमान से कीमती है। सारे बच्चों इसको बोलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाए हुए सुन्नत बोलो, इसको बोलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ एक एक तरीका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ एक एक तरीका जमीन आसमान से कीमती है। हाँ, अल्लाह को पा लेना सबसे बड़ी कामयाबी है, बोलो इसको, अल्लाह को पा लेना सबसे बड़ी कामयाबी है और अल्लाह को छोड़ देना सबसे बड़ी नाकामी है। अरे क्या रटा रहे हैं हम अपने बच्चों का तस्किरा, क्या नबी की सिर्फ नाते पढ़ने के लिए, नबी की शान ये है कि सिर्फ नाते पढ़ते रहो, कभी बच्चों को इंस्पायरेशन ना मिले उनसे, नबी की जिंदगी से, सहाबा की जिंदगी से कोई उनके दिल में तासुर पैदा ना हो। आज हम फ्रांस वालों ने खाके बना दिए, सारे मुसलमान सीख पाए, होना भी चाहिए, हमारा एक आखिरी ही तो दर है, वो भी हमसे छीनना चाहते हैं कि नबी की मोहब्बत, बिल्कुल गुस्सा होना चाहिए, उनकी मसनूआत का बायकॉट भी करना चाहिए, लेकिन हमने फ्रांस वालों के जो दूसरे तरीके अपने घर में घुसा ली हैं, क्या हमारी शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक होती है? हमारे नौजवान का सबसे पहला काम क्या होता है? सुबह उठ के सबसे पहले नबी की सुन्नत को नालियों में बहाना काम होता है। हजरत यूसुफ लुधियानवी शहीद हजरत ने फरमाया, मीर खलील रहमान और ये जंग अखबार के बड़े बड़े एडिटर और ये उसके ऑनर वगैरह भी बैठे हुए थे, हजरत ने फरमाया میرے بھائیوں میرے آقا کی سنت کو نالیوں میں تو نہ بہایا کرو. اور فرمایا کہ اب میں کہ میری ماں اور بہنوں اما عائشہ اور اما خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایسے نہیں نکلا کرتی تھی بیڑ اور بھگریوں کی طرح جیسے تم نکل جاتی ہو. کیا نبی نے یہ طریقہ سکھایا تھا؟ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا, فرمایا میرے کو رات میں ہی دفنا دینا, اور کہیں کہ پردے کی وجہ سے یہ فرمایا کہ مجھے رات میں دفنا دینا, انہیں تو مرنے کے بعد بھی اتنا خیال ہو. اور آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے, کس طریقے سے لباس پہنے جاتے ہیں اور کس طریقے سے کیسے پردے کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور کس طریقے سے بے محابہ نکلا جاتا ہے اور اپنے بچوں کی پرورش کیسی کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے دکھائی. انہوں نے وہ معیار سیٹ کیا کہ 12 سال کا 11 سال کا اور 10 سال حضرت معاذ اور معوض کا واقعہ کہ غزوہ بدر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, کہ آج ہمارے بچوں کی اس مزاج پہ پرورش ہو رہی ہے, کہ انہیں نبی سے ایسی محبت ہے. اگر انہیں تو محبت ہے, آج پوچھ لیجئے, پوچھئے تو صحیح بچوں سے کہ 10 بڑے صحابہ اکرام کے نام بتا دیجئے, عشرہ مبشرہ کے, 2-3 کے علاوہ شاید نام نہ آئے کسی کو, لیکن ان سے اداکاروں فنکاروں کے نام پوچھیں, ان سے ٹی وی سیریز پوچھیں, ان سے کارٹونوں کے نام پوچھیں. آج کارٹونوں کو کس طریقے سے یاد کرایا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کے قصے اس طرح یاد نہیں کرا سکتے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طریقے سے یاد نہیں کرا سکتے. اس کے انشاءاللہ آج ذہن میں آئی یہ بات, آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو تقبیل فرما دے کہ سیرت کے حوالے سے بچوں کا کوئی پروگرام رکھیں گے, سیرت کوئز وغیرہ کا کوئی پروگرام رکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صاحب بچوں کو یاد ہو کہ آپ کے کیسے پیدا ہوئے اور آپ کی زندگی کیسی تھی, اور آپ کا تذکرہ کیا جائے تو اس سے کوئی تاثر ملنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے, اور اس کو یہ یاد کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے خانگی زندگی, آپ نے جو گھریلو زندگی بنا کے دکھائی, آپ نے جو میاں بیوی کا تعلق سکھایا, اللہ کی قسم ساری دنیا آسمان پہ چلی جائے یا زمین کے نیچے کھود کے کوئی سرنگ نکال لے, اس سے بہتر طریقہ نہیں لا سکتی. آپ نے جو کاروبار کرنے کا طریقہ سکھایا, اس سے بہتر ساری دنیا کے بڑے بڑے فلاسفہ مل جائیں, اس سے بہتر کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں لا سکتے. آج لوگ کہتے ہیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی یہ باتیں, کیا تم پتھر کے دور میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ یہ پتھر کے دور کی باتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پتھر کے دور کی باتیں ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ارے تم پتھر کے دور کی باتیں کر, لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو, ہم کہتے ہیں پیچھے بڑھو, اور پیچھے بڑھو, اتنا پیچھے بڑھو کہ نبی کی زندگی سے تمہاری زندگی مل جائے, اور نبی کے ساتھ تمہاری زندگی مس ہو جائے. اور کیوں؟ اس زندگی میں انصاف ہے, اس زندگی میں عادل ہے, اس کے اندر انسان, صحابہ کرام کی زندگیوں میں کوئی مال و دولت نہ تھی, لیکن ان کا اللہ کے یہاں مرتبہ کتنا اونچا ہوتا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, دیکھیے تو صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. صحابہ نے کوئی برقی قمقمے نہیں لگائے اور کوئی جھنڈیاں نہیں لگائی, لیکن ٹھیک ہے, آج اس سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی شان ہمارے ایک دل کو تسلی ہوتی ہے, تو میں کوئی اس کے بہت زیادہ خلاف نہیں ہوں, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس سے اوپر کے ایسے کام کیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب مکہ کی زمین پہ چل رہے ہیں, آپ نے فرمایا بلال تمہارے قدموں کی چاپ میں نے آسمان میں جنت میں سنی, کیا مرتبہ پہنچا ہے. ایک حبشی غلام جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا, یعنی آج کل کے دور میں سوچیں کہ بالکل کم درجے کا جو مزدور جس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو, اللہ نے اس کی ویلیو اتنی اونچی کر دی. کیا کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا امیر کسی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے؟ جو آج ہمارے بچوں کے آئیڈیل ہیں, جو وہ خواتین جو ہماری بچیوں کی آئیڈیل بنی ہوئی ہیں, کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے سائنس میں اتنی ترقی کر لی ہے اور میں نے اتنا پیسہ جمع کر لیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرے کام آئے گا اور میرے قدموں کی چاپ, تو میں تو چاند پہ پہنچ گیا ہوں, میں جنت میں بھی پہنچ جاؤں گا. کوئی کر سکتا ہے دعویٰ؟ کوئی نہیں کر سکتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لائے ہوئے زندگی کی برکت تھی کہ اللہ نے ان لوگوں کو دنیا کا بھی فاتح بنایا, اور صرف 40 سال کے مختصر عرصے میں 40 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا, اور ایک ایسی طرز زندگی, ایک ایسا نظام حیات دنیا میں وجود میں آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں कितने कितनी जगहों पर ज़कात भेजी गई हुकूमत के पास, उन्होंने कहा यहाँ पे ज़कात लेने वाला कोई नहीं है, यहाँ सब लोग मालदार हो चुके हैं, यहाँ पे कोई ज़कात लेने वाला नहीं है, कहीं और भेज दी दिए, दूसरी जगह भेज दिया, वहां भी कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। अल्लाह ने ऐसा इंसाफ मुहैया फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वो वक्त आएगा कि यमन से एक ज़ेवरात से लदी हुई औरत यमन से चलेगी और मक्का तक आएगी, लेकिन कोई ना उसको आंख उठा के देखने वाला होगा और ना कोई उसके ज़ेवरात को लूटने वाला होगा। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए थे, कहा कि हज़रत रसूल हुज़ूर क्या कबीला ते के और ये कबीला ते के जो जो डाकू हैं वो क्या खत्म हो जाएंगे? आप गालिबन आपने कोई जवाब ना दिया या आप मुस्कुराए। और फिर वो दिन आया हजरत उमर रजी अल्लाह उनके दौर में कि एक औरत यमन से चली और मक्का तक आई, अकेली औरत आई, किसी मजबूरी से आई होगी वरना अकेली औरत का सफर जायज नहीं है। तो लेकिन ना उसको कोई आंख उठा के देखने वाला था, ना उसको कोई जेवरात को लूटने वाला था। ये उस निजामे जिंदगी की बरकत थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। देखें मेरी माओ और बहनों, अमल करना ना करना अपनी जगह पर है, ठीक है इंसान में कमजोरी होती है, आज पर्दा अच्छा तो लगता है लेकिन नहीं किया जाता, नमाज पढ़नी तो चाहिए, दिल से समझते तो हैं लेकिन बहरहाल कमजोरी है इंसान के अंदर, शादी सुन्नत के मुताबिक करनी तो है लेकिन कमजोरी है, ये अपनी जगह पर है। लेकिन अपने जहनों में ये बात बिठा लीजिए और अपने बच्चों को ये बात समझा दीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक निज़ाम जिंदगी लेकर आए हैं, उससे बेहतर निज़ाम जिंदगी चाहे अमरीका हो चाहे बरतानिया हो और दुनिया के बड़े बड़े फलासफा मिल जाए, अल्लाह की कसम उससे बेहतर निज़ाम जिंदगी नहीं पैदा बता सकते। आप जो खान की जिंदगी लेकर आए और जो आपने मियां बीवी का ताल्लुक बताया, उससे बेहतर मियां बीवी का ताल्लुक दुनिया का कोई फलसफी नहीं बता सकता। आपने जो बच्चों की तरबियत करके दिखाई, हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो आपका ताल्लुक था और आपने किस तरीके से बच्चों को मोहब्बत और मोहब्बत प्यार दिया, वो उसकी कोई नजीर नहीं पेश कर सकता। और आपने जो माशरती जिंदगी सिखाई कि पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक रखना है, बहन भाइयों के साथ कैसा सलूक रखना है, दूसरे रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक रखना है, आपने फरमाया सिल मन कतअत वाफ़ मन ज़लमत वाहसिन मन असा इलैक, कि तोड़ जोड़ो उससे जो तोड़ने वाला हो और माफ उसको करो जो जुल्म करने वाला हो। ये जो आपने जिंदगी सिखाई, इससे बेहतर अखलाकियात का अल्लाह की कसम कोई नमूना नहीं पेश कर सकता। आपने जो कारोबारी उसूल बयान किए कि जो कारोबारी उसूल बयान किए उन कारोबारी उसूलों से बेहतर कोई कारोबारी उसूल नहीं बयान किया जा सकता, अल्लाह की कसम सारी दुनिया के फलासफा मिल जाएं। और बिल आखिर आपने जो तर्ज जिंदगी बताया था, आज दुनिया इस पर आ रही है कि सूद ने मईशत को तबाह कर दिया, आज दुनिया इस पर आ रही है कि बगैर एसिड के माल नहीं बेचना चाहिए, आज दुनिया और दुनिया इस पर भी आ रही है कि पेपर करेंसी जो है बहुत सारे फसाद की जड़ें, सोना चांदी के अंदर कारोबार होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीकाकार जो कारोबारी उसूल बताए थे, उससे बेहतर को कारोबारी उसूल नहीं ला सकता। आपने जो शादी करने का तरीका बताया, अल्लाह की कसम आप फाड़ो पटाखे, आप गुलछड़े उड़ाओ और जो करना है जो बदमाशी करनी है करो, लेकिन वो दिली इत्मीनान और वो कल्बी सुकून और वो राहत और वो शादी के बाद की जिंदगी अल्लाह की कसम आपको नहीं मिल सकती, जब तक के दर दर की ठोकरे खाओगे और परेशान होकर वापिस आओगे और फिर पता चलेगा। हजरत मुज़क्की कैफी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आज तुझसे आजीज आ जाएगी अपने चलन से दुनिया, तुझसे पूछेगा जमाना तेरे अंदाज कभी। आज लोग कह रहे हैं कि सूद का मुतबादिल निजाम दीजिए, आज लोग कह रहे हैं अखलाकियात तबाह हो चुकी हैं, आज लोग बैठे हुए हैं वॉल स्ट्रीट के ऊपर, एक बहुत बड़ा धरना दिया जो कई दिन तक चलता रहा कि मौजूदा जो निजाम मईशत है हम इससे तंग हैं। मेरी माओ और बहनों, हो सकता है आपके बच्चे अनकरीब वो जमाना देखें कि लोग कहेंगे, सारी दुनिया के अंदर से लोग उठेंगे और कहेंगे कि निजामे मोहम्मदी लाके दो, हम उस जिंदगी पे अमल करना चाहते हैं, हम अपनी खान की जिंदगी भी, हम अपनी घरेलू जिंदगी भी वैसी बनाना चाहते हैं, अपना कारोबार भी वैसा करना चाहते हैं। और सुन लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निजामे अदल और निजामे इंसाफ लेकर आए, वही सबसे बेहतर निजामे इंसाफ था। आज दुनिया कह रही है कि मौजूदा अदालतें इंसाफ देने के अंदर कासिर हो चुकी हैं, आप एक निजामे हुकूमत लेकर आए, उससे बेहतर निजामे हुकूमत कोई नहीं ला सकता। क्या उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी रियाया इतनी मालदार, कोई ज़कात लेने वाला नहीं है, उन्होंने कहा मुख्तलिफ तरीके बताए कि इन जगहों पे माल खर्च करो, अभी वाकई तफसीली हो जाएगा, तो माल खर्च करने वाला कोई नहीं था। लेकिन उस उमर बिन अब्दुल अजीज का हाल यह था कि एक दिन अपनी बीवी के पास आए और कहने लगे कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो दे दो, मेरे बीवी ने पूछा क्या करोगे, कहा कि मुझे अंगूर खाने को जी चाहता है और मेरे पास पैसे नहीं है। बीवी ने कहा तुम्हारी 3 बर आजम पे हुकूमत है, तुम्हारी तो सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता, क्या तुम्हारे पास अंगूर खाने के पैसे नहीं है, क्या तुम इतने गरीब हो चुके हो? कहा कि हाँ, क्योंकि मैंने अपनी उजरत इतनी रखी है जितने का आम मजदूर की तनख्वाह होती है, उसमें मेरे पास अंगूर खाने के पैसे नहीं बचते। ये वो निजामे हुकूमत था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। अनकरीब आप देखेंगे कि दुनिया उस तरफ लौटेगी, लेकिन आज आप अपने बच्चों की घुट्टी में पिला देंगे कि वही उसी जिंदगी की तरफ जाना है। दुनिया तुम्हें कितना मजबूर करे और दुनिया में तुम्हें कितनी चकाचौंध नजर आए, कितने अच्छे तरीके नजर आए, उसको थूक देना उसकी तरफ, जिसको आपने अल्लाह ताला ने फरमाया वला तमुद्दन आइनैक इला मा मत्ताना बिही अज़वाजन मिन्हुम ज़हरत अल-हयात अद-दुनिया, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि इनकी तरफ आंख उठा के बिना देखिए, इनकी गाड़ी बंगलों की तरफ, इनके चकाचौंध की तरफ और इनकी बिल्डिंगों की तरफ जरा एक नजर भी मत देखिए, इनकी अल्लाह की नजर में बिल्कुल औकात नहीं। उलमा फरमाते हैं अगर मच्छर के पर के बराबर भी अगर दुनिया की औकात होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट पानी ना देते। आप इनको मत देखिए, इनकी चकाचौंध को जाने दीजिए, छोड़ दीजिए इनको। लोग कहते हैं कि दुनिया चांद पे चली गई और तुम्हें इसी की पड़ी हुई है कि दाएं हाथ से खाना चाहिए कि बाएं हाथ से खाना चाहिए। अरे इनको चांद पे जाने दो, चांद नहीं है सूरज के ऊपर भी चले जाएं, फिर भी तुमसे भीख मांगेंगे और कहेंगे हम चांद पे तो चले गए लेकिन हमारी बीवी हमारी बात नहीं मानती, हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है, हमारी अखलाकियात तबाह हो रही है, लोग दूसरों का पैसा लेके खा जाते हैं और पैसा अदा नहीं करते। इंशाल्लाह वो दिन आप अपनी आंखों से देखेंगे कि लोग कहेंगे कि लाओ ऐसा निजाम जिससे दुनिया के अंदर अमन हो, इंसाफ हो और चैन हो, सुकून हो। मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है मादा खसर अलआलम बिन्हितातिल मुस्लिमीन, मुसलमानों की इन्हितात से अल्लाह की कसम सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं हो रहे इस वक्त दुनिया में, सारे दुनिया के काफिर भी परेशान है। कोई काफिर चैन की नींद नहीं सो पाता है, बल्कि काफिर नहीं बल्कि इस वक्त तो जानवर भी परेशान है। आप देखें जानवरों के हकूक क्या पामाल नहीं हो रहे, क्या किस तरीके से फार्म हाउस के अंदर जानवरों को पाला जाता है और किस तरीके से उनके हकूक सलब किए जाते हैं। तो ये सब इसका नुकसान हुआ कि हमने मरूब हो गए, हमने कहा हाँ तुम्हारा, हम कहते हैं आज लाओ हमारे पास इंसाफ नहीं है, अपना निजाम इंसाफ दे दो, हम उनका फैशन कॉपी कर रहे हैं। आज हमारी बच्चियां वो फैशन कॉपी करना चाहती हैं, आज हमारी बच्चियां वो फैशन कॉपी करना चाहती हैं जो उनके अंदर देखती हैं। अरे तुम किनके पीछे चल रही हो जिनका अंजाम पता नहीं क्या होने वाला है कल को? अरे पैरवी करनी है तो अम्मा खदीजा की कीजिए, पैरवी करनी है अम्मा आयशा की कीजिए, पैरवी करनी है हजरत फातिमा की कीजिए, पैरवी करनी है सहाबियात की कीजिए, उम्महातुल मोमिनीन की कीजिए। ये है वो जिंदगी जिससे अल्लाह की कसम दुनिया में भी तुम्हें कामयाबी मिलेगी, दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर दुनिया बज़ाहिर कुछ खराब भी लगे लेकिन अल्लाह वो दिले इत्मीनान देंगे कि सारी दुनिया के, जिसको हज़रत शाहवलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब से मुझे आधी रात की सल्तनत मिली है मैं हैफ तकलीम सातों बर्र आज़म की सल्तनत को आंख उठाकर नहीं देखता हूं। और अल्लाह से मांगिए, अल्लाह के सामने झोलियां फैला दीजिए। औरतों आप वालिदाएं हैं, आपकी दुआएं बहुत कबूल होती हैं औरतों को वैसे ही छोटी छोटी बातों पर रोना आता है। अल्लाह के सामने झोली फैला दीजिए कि आज हमें मालूम हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई जिंदगी सबसे बेहतर जिंदगी है, या अल्लाह हमें नहीं पता कैसे उस पर अमल करना है, आप हमें अता फरमा दीजिए, हमारे बच्चों को उस रास्ते पे चलाइए जिस रास्ते पे आपने सहाबा इकराम को चलाया था। अपने बच्चों को अपनी माओ और बहनों अपनी तमन्नाएं बुलंद करें, आप इनको क्रिकेटर बनाने के लिए नहीं पैदा हुई, आप इनको अदाकार फनकार बनाने के लिए पैदा नहीं हुई। आप इनको यह मत सिखाइए कि बेटा तुझे माल जमा करना है, फलां को देख कितना बड़ा हो गया, बेटा तुझे कोठी बनानी है, बेटा तुझे बंगला बनाना है। इनको बताइए कि तुमने उम्मत मुस्लिमा को खोया हुआ मुस्तकबिल वापस दिलाना है, तुमने अल्लाह के दीन को दुनिया में गालिब करना है, तुमने अल्लाह के नाम को बुलंद करना है, तुमने हर चौक और चौराहे में अल्लाह का नारा लगाना है और अल्लाह की बात करनी है सारी दुनिया में जाकर। तुम इसलिए पैदा किया गए हो, तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये है। अपने अजाइम बुलंद कीजिए, अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह हमारे अंदर से भी कोई खालिद बिन वलीद पैदा कर दे और हमारे अंदर से कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे जो अल्लाह के दीन को दुनिया में गालिब कर दे और अल्लाह का कलीमा बुलंद हो जाए। अपने अजाइम को बुलंद कीजिए, अल्लाह के सामने रातों को उठ के रोइए, फिर देखिए अल्लाह क्या कुछ करने वाले हैं, अल्लाह ताला कैसी मेहरबानी फरमाएंगे। मैंने पहले भी वाकया सुनाया है कि कराची के अंदर दो दो पुरानी कंप्यूटर बच्चे पैदा हुए थे, तो उनका इंटरव्यू लिया तो पता चला कि उनकी वालदा का एक अरसे से मामूल है, सुबह तहज्जुद में उठती हैं, सूरह यासीन पढ़ती हैं, सूरह रहमान पढ़ती हैं, कुछ कुरान की आयतें पढ़ती हैं और उसका पानी दम करके बच्चों को पिलाती हैं और बच्चों के लिए दुआ करती हैं। अल्लाह ने उन बच्चों को कुरानी कंप्यूटर बना दिया। हज़रत बायज़ीद बस्तामी का वाक़िया फिर कभी इंशाअल्लाह सुना दूंगा कि किस तरीके से उनकी वालदा, हालांकि जवानी में बेवा हो गई थी और एक ही छोटा बच्चा था, और किस तरीके से उनके अज़ाइम बुलंद थे। उन्होंने कहा, या अल्लाह मेरा एक ही बच्चा है, मैं उसको औलिया का सरदार बनाना चाहती हूँ। सब छोटा मोटा वली नहीं, बल्कि वो वली जो कुतुबुल अख्ताब हो, जो जमाने का सबसे बड़ा वली हो। अल्लाह ने उनको बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बना दिया और 28 साल की उम्र में, यानी सबसे छोटी उम्र में, अल्लाह ने उनके सर पे विलायत का ताज सजाया। उनकी वालिदा रातों को रोती थी उठ के, और एक शेख के हवाले किया था, वो भी रातों को उठकर रोते थे। अल्लाह ने उनके अजाइम को कबूल फरमा लिया। हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी का भी वाक़ इसी तरीके से मशहूर है कि इनकी शादी इसी बुनियाद पर हुई थी कि उन्होंने कहा था कि मुझे अपने शौहर से कहा था कि मुझे तुम्हारी नस्ल से एक ऐसा बच्चा चाहिए जो बैतुल मक़दस को मुसलमानों को वापस दिला दे, और उस शौहर के उनके उनके उनके शौहर के वही अजाइम थे। उन्होंने अपनी बीवी से कहा था कि मुझे तुम्हारी नस्ल में एक ऐसा बच्चा चाहिए जो मुसलमानों को खोया हुआ उरूज वापस दिला दे। आज अल्लाह के नाम लेने वालों की कमी होती जा रही है दुनिया में। आप अपने अजाइम बुलंद कीजिए, अपने बच्चों को अल्लाह के नाम पर पालिए, किसी और नाम पर मत पालिए। यह मत सोचिए कल को ये आपकी खिदमत करेंगे, ये अल्लाह की दीन की खिदमत करेंगे। ये मत सोचिए आपके किसी काम आएंगे, ये अल्लाह के दिन के काम आएंगे। अल्लाह के दिन के काम आएंगे तो आपके भी काम आ जाएंगे। अपने इरादे बुलंद कीजिए, रातों को उठ के रोइए, अल्लाह के सामने झोलियां फैला दीजिए, फिर देखिए अल्लाह ताला की किस्मत कैसे मेहरबान होने वाली है। कुछ जरूरी बातें आपके सामने और करनी है। ये समझिए कि ईमान किसको कहते हैं। ईमान कहते हैं अपने आंखों देखे से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन कर लेने को ईमान कहते हैं। इसको एक मिसाल से समझिए। आपका पड़ोसी है और उसकी आपसे कोई दुश्मनी चल रही है, उसने केस किया हुआ है कि आप जिस मकान में बैठे हुए हैं, ये मकान जो है हमारे दादा की मिल्कियत था और विरसे में हमें मिलना चाहिए था, आपने इस पर कब्जा कर लिया। अदालत में पेशियां लग रही है, लेकिन आप घर आए और ये तसव्वुर कर लीजिए वो है भी हिंदू, गैर मुस्लिम है। आप घर बंद करके गए हुए थे, वापिस आए, वापिस आके उसने कहा कि भाई दुश्मनी अपनी जगह पर है लेकिन इंसानी हमदर्दी अपनी जगह पर है। मैंने यहां पर कुछ अरसे पहले काला नाग देखा है और आपके घर में उसकी दुम मैंने देखी है जाती हुई। अब उसने ये सुनी सुनाई बात है जो गलत भी हो सकती है, लेकिन आप कैसा यकीन करेंगे? आप घर में ऐसे ही चले जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे, लाइट ऑन करेंगे, डंडे साथ लेंगे, फिर आप घर में दाखिल होंगे और फिर आप पहले देखेंगे कि इधर उधर कोई दो चार बंदे साथ लेंगे। खुदा ना करे कि नाक एक गैर मुस्लिम की बात पर और एक दुश्मन की बात पे इतना यकीन है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया क्या अल्लाह के लाए हुए दीन पर अमल करने में ही कामयाबी है, तो उसमें हमें क्यों ये तरद्दुद है कि पता नहीं हम कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, पता नहीं मुल्लाओं ने किन चक्रों में लगा दिया है, पता नहीं पर्दे करने से क्या हो जाएगा। आपने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमा, कि कुरान पढ़ने वाला सबसे बेहतर है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। आपने फरमाया मेरे उम्मत के बड़े लोग हमलतुल कुरान, कुरान के उठाने वाले यानी कुरान के हाफिज लोग, जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं वो मेरी उम्मत के बड़े लोग हैं। क्या हमारे यहाँ हुफाज को और दीनी तालीम को वो अहमियत हासिल है जो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हामिल कुरान का सबसे बड़ा मर्तबा है, क्या सहाबा इकराम की जिंदगी में हमें ये नजर नहीं आता? आपने आपसे पूछा गया इमाम किसको बनाए, आपने कहा जिसको कुरान ज्यादा याद हो। अब कुरान ज्यादा याद होने से मुराद सिर्फ उसके अल्फाज रटना नहीं था, उस जमाने में ये था कि अमल कितना करता है और कुरान के माने मफाहिम भी किसको ज्यादा याद है, यानी जो आलिम कुरान है वो इमाम बनेगा। कितने मकामात पर ऐसा हुआ कोई ओहदा और कोई मनसब देना था और बाकी चीजों में लोग यानी जो फन था फन के अंदर बराबर आ रहे थे, भाई किसको मनसब देना चाहिए, बोले भाई जो कुरान ज्यादा हो उसको मनसब देना चाहिए। और एक अजीब वाकया सुनाता हूँ, हज़रत कलीम सिद्दीक साहब इंडिया के बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने किसी इलाके का वाक़या सुनाया। कहने लगे उनके बिरादरी के अंदर एक कोई हाफिज नहीं था, तो एक बच्चा हाफिज बन गया, तो कहने लगे मेरे दादा जान ने कभी उसके बाद मुझे अपनी पाइथी पर नहीं बिठाया, हमेशा अपने सिरहाने बिठाते थे कि कुरान तेरे सीने के अंदर है, मैं पाइथी की तरफ कैसे बिठाऊं तेरे को, और इतना अदब करते थे कि कभी कोई खिदमत नहीं लेते थे। आज अल्लाह ने उनके घरों में ऐसा दीन का रौनक लगाई है कि बात छोड़ दें, सिर्फ अदब की वजह से कि कुरान के और हाफिज कुरान की अदब की वजह से। आज आपको मदरसे में बुलाया जा रहा है, मदरसे की तालीम की क्या अहमियत है, यहाँ एक घंटा आ रहे हैं बच्चे और उसके अंदर भी नखरे हैं और आने जाने के नखरे हैं, क्या स्कूल की तालीम की भी अहमियत है हमारे दिलों में, क्या वहां की छुट्टी भी ऐसे करा ली जाती है, क्या वहां कितने अहमियत के साथ भेजा जाता है, क्या उस पर हमारा जिस तरीके से पैसा लग रहा है, क्या कुरान की तालीम पे उस तरीके से पैसा लग रहा है, उस तरीके से एफर्ट्स लग रही है, उस तरीके से हमें फिक्र है कि हमारे बच्चे कुरान पढ़ लें। कितने उलमा के मुतालिक आता है कि उनके बच्चे जब हाफिज बने तो उन्होंने जो कारी साहब थे उनको सोने में तोल दिया और बाद उन्हें चांदी में तोल दिया। चांदी में तोलने का मतलब है एक पढ़ने में कारी साहब को बिठा के दूसरा सोना रख दिया या चांदी रख दी, इतनी उनको खुशी होती थी। और इस तरीके से अजीब अजीब वाकयात लिखे हुए, और अल्लाह जानता है मेरे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं मुझे इतनी खुशी है, यानी मैं कहता हूँ शायद मेरे बच्चे जिस दिन कुरान पढ़ के सुनाएंगे पूरा कुरान के हाफिज होंगे तो मुझे अपने हिफ्ज से ज्यादा खुशी होगी कि मेरे बच्चे वो कुरान पढ़ रहे हैं। तो क्या हमें इस तरीके से खुशी है कि हमारे बच्चे अच्छा कुरान पढ़ रहे हैं, उनकी अच्छी तरबियत हो रही है? अब यहां पर कोई जिम्मेदारी लगाई जा रही है तो उसकी फिक्र होती है? इस तरीके से अपने दिलों में अहमियत पैदा करें, सिर्फ तवज्जो दिलाना मकसूद है, आप पर कोई बात इम्पोज करना मकसूद नहीं है कि ये आप ऐसा ही करें, लेकिन बहरहाल अपने में देखें कि हमारे दिल में किस चीज की कितनी अहमियत है। अल्लाह का शुक्र है हमारा कोई मकसद यहाँ पे मदरसा खोलने का ये नहीं है कि हम कोई वाहवा चाहते हैं। और सच्ची बात ये मैं तो बता दूं, ये मदरसा कैसे खुला है, हमारी जो इमाम साहब वो मस्जिद में मैं नमाज पढ़ाता हूँ वहां पे एक मुक्तदी है हमारे यहीं रहते हैं, वो एक अब 6 महीने मेरे पीछे लगे रहे कि भाई हमारी बच्ची है इसको पढ़ा दें, वो बेचारी नाबीना भी है शायद बैठी होगी यहाँ पे, तो मेरे 6 महीने पीछे लगे रहे कि इसको पढ़ा दें, मैं भी अहलिया के पीछे लगा रहा भाई उनको पढ़ा दें। बहरहाल वो आने लग गई, बाकी अल्लाह ताला ने सिलसिला बनाया, हमारी तो कोई तरतीब भी नहीं है, कोई किसी को बताते भी नहीं है। आप हजरात आए, अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी इस मेहनतों को कबूल फरमाए, नेक तमन्नाओं को कबूल फरमाए, लेकिन हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो अल्लाह से भी माफी मांगते हैं और आप हजरात से भी माफी चाहते हैं। अपने तौर पे जितने हत्तुल इम्कान कोशिश हो सकती है कि बेहतर से बेहतर तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, जगह कम पड़ जाती है, अब पहले एक मौलिमा थी पढ़ाने वाली, अब 2 मौलिमा और रख ली हैं, अब जाहिर सी बात है उनकी भी अखराजात हैं, तो आप हजरात से जो तावुन की दरख्वास्त की जाती है वो तावुन में भी आप हजरात हिस्सा मिलाया करें। हम सिर्फ तावुन की बात है, ये कोई मकसद नहीं है कि हम किसी को अखराज कर देंगे या वो है, लेकिन जाहिर सी बात है वो आप देख लीजिए, हम अपने तौर पर जो हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसमें डालेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ जमा हो जाएगा ये सारा का सारा, ये पूरा वादा है, आप इसमें जो हिस्सा मिलाएंगे ये अल्लाह के यहाँ जमा है, यहाँ दुनिया में तो मिलेगा और अल्लाह आखिरत भी मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला पूरी तरह अमल करने वाला बना दे। दुआ कर लीजिए, दुआ ही करने। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم يا الله ہمارا کہنا سننا بیٹھنا قبول فرما لیجئے یا اللہ اپنی ٹوٹی پھوٹی سی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ قیامت تک اس سلسلے کو جاری و ساری فرما دیجئے یا اللہ ہمارے ابا اجداد کا لگایا ہوا یہ پودا ہے یا اللہ اس کو ہرا بھرا رکھیے اور سرسبز رکھیے اور یا اللہ یہ سلسلہ چلتا رہے یا اللہ جتنی بچیاں یہاں پر آتی ہیں ان سب کے نصیب اچھے کیجئے اور یا اللہ ان کی زندگیوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے ہماری زندگیوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے ہمارے گھرانے کو قبول فرما لیجئے یا اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کی زندگیوں کو قبول فرما لیجئے ہمارے مردوں کو جنید وقت بنا دیجئے ہماری عورتوں کو رابع وقت بنا دیجئے صحابہ اکرام کی زندگیوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے ہمارا آئیڈیل بنا دیجئے ان لوگوں کو یا اللہ ہم قرآن پڑھا رہے ہیں اپنی سی کوشش کر رہے ہیں جس میں کمی کوتاہی ہوتی ہے اسے معاف کر دیجئے اور یا اللہ صحیح قرآن پڑھنے والا ہم سب کو قرآن پڑھنے والا اس پہ عمل کرنے والا اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنے والا اور قرآن پر اپنی زندگیاں لگانے والا ہم سب کو بنا دے آج قرآن کی بالکل اہمیت نہیں ہے قرآن پڑھنے کو ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ایک سچ ہے کہ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے لیکن یہ بھی اللہ یہ بھی ایک سچ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ تو پڑھی جاتی ہے لیکن سب سے زیادہ کم سمجھ کے اور بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے یا اللہ یہ تو قرآن کا مقصد نہیں تھا قرآن کا مقصد تو یہ تھا کہ اس سے اس کو لوگ پڑھیں اور اس سے हुदल लिल मुत्तकीन थी, उससे लोग हिदायत हासिल करें, उसको उस पर अमल करें, उसको समझ के अमल करें। आज कुरान पढ़ना ही हमारे घरों से रुखसत होता जा रहा है, सिर्फ रमजान में कुछ अरसा निकाल लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। सही पढ़ने वाला भी बना दीजिए और समझने वाला भी बना दीजिए और हमारी जिंदगियों को इलसील कबूल फरमा लीजिए। जितने अहबाब आए हैं उनकी दिली हाजात और दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, एक एक सुन्नत पर मरमिटने वाला बना दे। या अल्लाह खूब बरकतें नाजिल फरमा दे। जितना बड़ा आपका नाम है इतनी मेहरबानी हम सब पर फरमा दे। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आता है यहाँ पर आवाज़ किसी का याद नहीं।